بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سووا صفوفکم، صفهای خود را برابر بکنید، صفهای خود را راست و برابر بگیرید. فان تسویه صفوف من اقامه الصلاه، زیرا اینکه راست کردن صفها از برپا شدن نماز است. من اقامت صلات، برپا شدن نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما مسلمان ها را آگاه می کند که در حالتی نماز خواندن شما صفهای خود را چقدر برابر بگیرید و چقدر جفس بگیرید، با یکدیگر نزدیک بیستید، کتفها با کتف و پایهاتون با پایها چسبیده بگیرید، زیرا اینکه راست کردن صف از برپا شدن نماز است، از پررگی نماز است، از زیبایی نماز است که انسان صفش را چقدر برابر و چقدر راست بگیرد و در صف راست بیستد و جفس بیستد، تا اینکه شیطان ها با بین شما و از میان شما نگذرد که اختلاط و دشمنی و عداوت را در بین شما جایگیر نگرداند. پس دوستان عزیز، با این حدیث بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کنید، عمل کنید، هر کجایی در صف گرفتید صفاتون برابر بگیرید. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت کرده است.